Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Estağfirullahel Hayyel Kayyum. Arkadaşlar 34 JZF 46 diyor. Anadolu kamyonet. Kliniğin önüne çekmişler. Hasta giriyor çıkıyor oraya. Dikkat edin, sakın onun önüne araba koymayın. Anadolu kamyonet kliniğin önünden çeksin. Cehenneme doğru sel gibi gittiği bir zamanda bu cennet bahçesinde kavuşturdu, buluştu. En büyük nimeti budur Allah'ımızın. Bundan büyük nimeti yok üzerimizde. Dünya nimetlerinin tamamı elden çıkacak, bu nimet elden çıkmayacak. Onun için kıymet bilelim, can verelim. Şuraya gelin, bir ayeti celile dinlemeniz. Ne demektir biliyor musunuz? Yedi kat gökler ve yedi kat yerler içindekilerle beraber altın olsa size verilse o bir ayete değmez. El-Kur'anu ehabbu ilallahi teala mineşşemavati vel ardı ve ma fihin. Hazreti Kur'an Allah-u Teala Hazretleri nazarında, yani ona göre yedi kat göklerden, yedi kat yerlerden ve içindeki her şeyden daha sevgilidir. Kur'an'ı seviyor Mevla, kelamını seviyor. Onu dinleyenleri sevmez mi? Ona inananları, ona gönül verenleri sevmez mi? Millet ne yollara gidiyor arkadaşlar? Bir maç için bir havanın peşine, topun peşine yüz binlerce insan, milyonlarca insan artık fırsat bulan arabasıyla, efendim vasıtelerle, kimisi evinde oturup televizyon başında günlerini, gecelerini, saatlerini, kıymetli nefeslerini tüketiyor. Biz Allah'ımızın yoluna ne kadar gevşeyiz, ne kadar, şu kadar bir bu yola gelmemiz bile bu fitne zamanda ganimettir. Allah'ım devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Ne demektir? Bizzat Allah'ımızın sofrasına oturuyoruz. Onun huzurunda evine, kendi evine kabul buyuruluyoruz. Onun kelamları kulağımızdan giriyor, kalbimize iniyor. Ruhlarımız doyuyor, kalplerimiz şifa buluyor. Günahlarımız affoluyor, dertlerimize derman oluyor. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtuluyoruz. Şu meclisler olmasa, şu sohbetler olmasa biz ne olurduk? Kim bilir, biz de televizyon başında gır gır dır dır boş işlerle, haramlarla, Allah'ın yasaklarıyla vaktimizi geçirirdik, ömrümüzü tüketirdik. Ama şimdi elhamdülillah pahası biçilmeyecek derecede kıymetli şeylerle Allah meşgul ediyor bizi. Ne kadar sevmiş bizi, seçmiş bizi, buraya kabul etmiş bizi elhamdülillah. Çok hamd edersek, çok şükredersek ömür boyu bizi bu yolda devam ettirecek Allah Celle Celaluhu. Yok kıymet bilmezsek, şükretmezsek, bunun en büyük nimet olduğunu takdir edip her şeyi geri plana atıp en ön plana bu yolu almazsak Allah'ımız mahrum eder bizi. Bakarsın birkaç sefer gelen adam, hatta senelerce gelip giden adam kaymış. Namazı da bıraktı, abdesti de bıraktı, sohbeti de bıraktı, zinaya da düştü Allah muhafaza, faize de düştü, sakalı bile tıraş eden var, içkiye başlayan var. Bu binde bir fire verir. Ekseriyetle öteki yollardan bu yola gelen, bu yolu gören, bu feyzi alan döner bu yola. Binde bir de buraya gelenlerden kayan oluyor. Bu bizi çok üzüyor ama neden oluyor biliyor musunuz? O adam bu sohbetlere nasip olduğuna, bu yola geldiğine bir kere şükretse Allah'a onu bu yoldan ayırmaz. Demek hiç şükretmemiş ki kayıyor. Belam İbni Bağura var dedi. Allah-u Teala ona ayetlerimizi verdik buyuruyor. Büyük alimdi Musa Aleyhisselam zamanında. Ben onun kıssasını bir çok eski sohbetlerimde bu mihrapta okuyordum, ikindi namazında evvelce. zaman pek cemaat az, yeni başladığımız zaman. Bu adam bu kadar kerametlerden, ayetlerden soyuldu çıktı. Yılan deri değiştirir gibi diyor Mevla. Küfre kaydı. Bu kerametler sahibi. Dünyanın en büyük alimi. Ağzından çıkan kelimeleri, vaazleri, nasihatleri 12 bin tane alim yazıyorlardı. Tabi bunun kıssası şimdi vakit müsait değildir. Peygamberlerden bazıları sordular. Dediler ya Rabbi, bu adama bu kadar ayetler, kerametler vermiş iken ne oldu da bu adam bundan çıktı, sıyrıldı? Mevla Teala buyurdu ki, ona o kadar nimetler vermiştim, kimseye öğretmediğim ismi azam, en büyük ismimi öğretmiştim. Fakat bir kere bana şükretmedi. Bir defa şükretseydi, bu nimetleri benden bilseydi, ben onu kaydırmazdım. Demek ki anlıyorum buradan, şu yola devam edip de kayan adam bir kere şükretseydi kaymayacaktı ya. Onun için her sefer şükredelim, bir kere değil, her sefer. En büyük nimet, İslam nimeti, Kur'an nimeti. Bu milletin çoğu Müslümanım diye gezer, İslam'dan çok uzak. Kitabım Kur'an der, Kur'an'dan, Kur'an bir dağda, onlar bir dağda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle haber verdi. يَاَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. El Kur'an fi vadin ve fi vadin. Onlar bir vadide olacak. Kur'an başka bir vadide olacak. İşte şimdi bu millet Kur'an vadisinde değildir. Yahudi Hristiyanların vadisindeler. Onların oyunlarını seyrediyorlar. Onların programlarını izliyorlar. Onlara benziyorlar. Ama biz elhamdülillah Kur'an vadisindeyiz. Tam değiliz ama hiç olmazsa imanımızla, abdestimizle, namazımızla, camilerde, Kur'an sofralarında buluşmakla Kur'an vadisindeyiz. Allah'ım her hususta, her bakımdan içimizi, dışımızı, her zerremizi Hazreti Kur'an'a uydursun. Amin. Şimdi bir ayet. Bir ayet ama geçen hafta bir kısmı dedik, bitiremedik. Çok muazzam bir ayet. Estağfirullah. Ve mâ ümirû. Kullar emrolunmadılar. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, bütün din mensupları ve bizler, Müslümanlar. Hiçbiri emrolunmadılar. Allah-u Teala buyuruyor, benim tarafımdan kullarıma bir emir gelmedi. İlla ancak bir emir geldi. Bir emir ama bir emir. Hepsini içine alıp götürür. Liyabudullah. Allah'a tapacaklar. Geçen hafta bunu anlattım. İbadet ne demektir? Evet, uzun konuştum. Kafanızda kalsaydı şimdi hoca olmuşsunuz. Nasıl ibadet edecekler? Muhlisine lehuddin. Dini, taati, ibadeti sırf Allah için yapmakla emrolunurlar. İhlastan da bahsettim. Uzun uzun ondan. Şimdi bu kısım yapılmış. Bundan sonra geliyor. Demek Rabbimiz bizden ne istiyor? Sırf onun için ibadet etmek. Niçin yarattı bizi? Ona soracaksın. Bu millete sorarsan kimisi der para kazanmak için yarattı bizi. Kimisi der evlenmek için yarattı bizi. Kimisi der keyif etmek için yarattı bizi. Ona soracaksın. Ya Rabbi niçin yarattın? Estağfirullah. Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ liyabudûn. Mâ uridu minhum min rizqin. Ben cinleri ve insanları hiçbir iş için yaratmadım. Ancak bana kulluk etsinler için yarattım. Bana tapacaklar. emirlerimi tutacaklar, yasaklarımdan kaçacaklar, kanunlarıma, nizamlarıma uyacaklar, İsviçre kanunlarını bırakacaklar. İtalya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan ithal edilen düzme düzenleri bırakacaklar. Benden başka kimseyi saymayacaklar, emrini tutmayacaklar, yasağından kaçmayacaklar. Ben kime itaat edin diyorsam ona itaat edecekler. Kimden uzak durun diyorsam ondan uzak duracaklar. Onun için yarattım onları. Ben onlardan rızık istemiyorum. Diyor muyum onlara ki yağmurları siz yağdırın? Diyor muyum onlara ki sebzeleri siz yetiştirin? Hayvanları siz yetiştirin, etleri siz yetiştirin, sütleri siz yapın, yoğurtları siz yapın. Hoca biz yapıyoruz. Ne? Sen şimdi bir şey diyeceğim sana da göreceksin gününü ha. Sen altına yapabilir misin acaba Allah tıkatırsa sen? O altına yapmak affedersiniz, ayıp konuşuyorsun ama mühim bir şeydir o. Bas bas bağırdın mı anlarsın? Bir kadının doğum yapmasından zor gelir bazı kere. Halada kaç kişi öyle düşüp ölü, şakakları, damarları patlamış. He? Altına affedersin yapmak kolay iş mi? Bir idrar bozmak, bir abdest bozmak dünyanın tacını esasına vermeye değiyor. Sıkıştın. Ne yapacaksın? Bas bas bağırmak mı? Padişah olmak mı? Verirsin tahtı da bir idrar bozayım dersin. Evliyaullah'tan birisi bir mecliste bulundular. Ulema, meşayih dolu, padişahın huzurunda söz açıldı. Allah'ın en büyük nimeti hangisidir? O bir şey dedi, bu bir şey dedi. Sıra bu zata geldi, buyurdu ki Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi de abdest rahat bozmaktır dedi. Bütün zatlar, ya bu mecliste de padişahın huzurunda bu abdest bozmak lafı da hiç yakışmadı gibi düşündüler. Padişah da biraz bozmadı, bozuntuya vermedi ama içinden ilişik etti yani. Bu adam da hiç kalıbının adamı değilmiş. Adam diye bunu getirdik burada. Burayı leş etti, bu pis laf burada konuşulur mu? Ondan sonra bir tıkandı bu. Bir kabız, bir kabız. Patlayacak, doktorları çağırın, o giriyor, bu çıkıyor, bir şey yok. Hakimleri çağırın, bir şey yok. Hocaları çağırın, bu okuyor, bu dokuyor, bir şey yok. Bir tane veziri vardı, dedi ki, padişahım o gün mecliste sözü açıldı dedi. O zat bir abdest bozmaktan bahsetti. Belki içinize bir şey mi geldi de buradan başınıza bu iş geldi dedi. Dedi sormayın, o zatı çağırın. Çağırdılar, getirin. Dedi efendi hazretleri, ben ettim sen etme dedi. Ben bir şey etmedim dedi. Böyle bir iş geldi başıma. Ben demedim mi sana ki Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi budur. Sen bunu anlamadıysan Mevla anlatır. Ama dedi çaresi var. Seni rahatlatırız Allah'ın izniyle. Ne verirsin? Bir pazarlık yapalım. Ne istersen vereyim. Hepsini vereyim diyor. Yok dedi, o kadar da olmaz. Seni de hepten çulsuz bırakmayalım. Yarı yarıya. Memleketin, devletin yarı yarıya anlaşmasını yapalım. Şuraya bir imza at bakalım. Adam patlayacak. Atıyor imza. Mülkün yarısı bunun. Şaka geliyor size. Başınıza gelmemiş herhalde. Yarıya imza attı, ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim dedi, karnını bir sıvazladı, adam halaya zor yetişti padişah. Bir rahat nefes aldı, bir dışarı çıktı, dedi tamam, şimdi dedi gel bakalım. Nefisler ona şimdi bu pazarlığı boz ama aklına geliyor ki bu adam tekin adam değil şimdi, bir daha sıkışırız. Dedim ki bir defa geldi başımıza, bununla uğraşılmaz. Onun için tamam dedi, hangi yarıyı sen alırsın, neyi paylaşalım işte hesaba kitaba oturalım falan. Dedi evladım dedi, bir dedi abdest bozmaya değmeyecek mülkü ben ne yapayım dedi, ben bunlardan uzağım dedi. Biz ibadet saatlerle cennet hayatı yaşıyoruz, bu devlet saltanat baş belasıdır. Uğraşamayız, sen mübarek olsun işine devam et, şeriat sünnet üzere yaşa, yalnız bu nimetleri alma sen. Bu bir tefsirde geçiyor. Tefsirde rastladım bunu ben. Bunda büyük ibret var arkadaşlar. Onun için Mevlana buyuruyor. Ben sizden rızık istemiyorum. Bulutları hangi imkanla, hangi güçle başınızın üstüne getirip de yağdırabilirsiniz? Hadi bakalım. Buna devlet gücü mü yeter? Devletin gücü hazır bulut yağmuru yağdırmış, barajlar dolmuş, oradan eve suyu getirmeye yetmiyor. Millet susun. Onu da milletin canını çıkarıyor, su parası, elektrik parası, Allah'ın suyunu, Allah'ın havasını parayla satıyor. Bunu kim yapamıyor? Şu nefes meselesi, bu hava. Ne hava var mübarek? Bu nasıl ciğerlerimiz doluyor doluyor? Rahat rahat bir nefes alıyoruz. Bu bir tıkansa, bu hava bir çekilse, ne olursun hava bir çekilse? Sudan çıkmış balık gibi bacak vurursun. Seyrettiniz mi sudan çıkmış balık? Çırpına çırpına nasıl ölür? Havayı bir çeksin Mevla, bütün dünya çırpınır. O Amerika'sı, Rusya'sı, bütün dünyanın devletleri, süper güçler dedikleriniz şu anda bir anda mahvolur. Biz bu Allah'ı niye takdir etmiyoruz? Rızkınızı ben gönderiyorum, size Amerika mı yediriyor da Amerika'nın düdüğünü çalıyorsunuz? İsviçre mi sizi bakıyor ki onun kanunuyla idare ediliyorsunuz? Ben sizi bana kulluk edin diye yarattım, gavurlara köle olun diye yaratmadım. Zaten sizin gibi bir bana inanan millete yakışır mı gavurlara köle olmak? Bunu kendinize niye yakıştırıyorsunuz? İşte ben şeriatla idare edilemem, ben namaza gidemem, abdest alamam, çarşaf giyemem, şalvar cübbe giyemem, sakal bırakamam, sarık saramam derseniz, ya Rabbi sen bizi gavurlara köle et demiş olursunuz. Yok ben içimi dışımı Allah'ın kanununa, Habibinin sünnetine uyduracağım derseniz o vakit dünyaya hakim olursunuz. Bunun misalleri tarihte doludur. Gerçek. İslam'dan üşenen adam, ben Müslümanım dediği halde İslamiyet'i yaşamaktan kaçınan adam gavura mahkum olacak. Çünkü Mevla buyuruyor, bana kulluk etmeyeni kullarıma köle ederim. Dünyaya ne emretti Allah? Duydunuz mu onu? Bu dünya Allah'ın kuludur. Allah'a isyan etmiş değildir ama Allah'a isyan edenlerin işine geldiği için Allah-u Teala buna lanet etmiştir. Dünya mel'unetün. Dünya lanetlenmiştir. Ve mel'unun mafiyâ. İçinde ne var? Hepsi mel'undur. Ne var şu dünyada görüyorsunuz? Hepsi mel'un, Allah'ın lanetine uğramış. İlla zikrallahi ve mâ vâlâ. Ancak Allah'ın zikri, Allah'ın anılması, hatırlanması ve onu takip eden şeyler. Allah için yemek, mel'un değil. Allah için kazanmak, mel'un değil. Allah için harcamak, mel'un değil. Allah için evlenmek, Allah için doğurmak. Hep Allah için olan işler, onun zikriyle, onun fikriyle, o anılarak, yad edilerek, ismi şerifiyle yapılan işler lanetten çıkar, geri kalan her şey lanete uğramış. O namazsızların köşkleri, sarayları, o dinsiz imansızların evleri, dükkanları, o vitrinleri, o yolları, hepsi mel'un. Ama Allah'ın zikri olan yer lanetten çıkar. Bir rivayette ne var? Allah'ın yolunu bilenler mel'un değil. Allah'ın yolunu öğrenenler mel'un değil. Allah'ın yoluna gelenler mel'un değil. Şuraya gelmekle lanetten kurtuldunuz. Ama samimiyetle söylüyorum. Şu anda evlerinde namazsız, abdestsiz, şarkı türkü dinleyip karı erkek karışık oturanlar Allah'ın lanetinin içerisindedir. Siz de rahmetinin içerisindesiniz. Meleklerin kuşattığı cennet bahçesindesiniz. Yemin ederiz vallahi billahi burada cennetteyiz. Allah sonuna kadar bu yolda daim eyleyip böylece can vererek hakiki cennetlerde de böylece meylesin. Amin. Dikkat edelim. Dünya Mevla'nın gazabına için çarpıldı. Esas düşman nefistir. Dünyayı kazanmak da onun işine geliyor onun için. Yani nefsü şeytan şoför gibiydi. Dünya muavinlik etti. Bunun ziyneti, bunun şusu onların işine geldi. Onun için lanete çarpıldı. Ama bir insan dese ki Allah şu dünyaya lanet etsin be. Mel'un dünya dese, dünya ne diyor ona? Lanallahu ve asana li rabbi. Hangimiz Allah'a karşı geliyorsak Allah ona lanet etsin diyor. Dünyaya lanet sen edemezsin. Çünkü dünya Allah'ın kulu, memurudur. Dünyaya ne emretmiş? Ya dünya, Uhdumi men hademeni ve istahdimi men hademeki. Ben bunun kadar tatlı bir söz duymadım. Allah-u Teala dünyaya emretti. Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni hizmetçi al. Anlatabildik. Benim yoluma, benim şeriatime, bana çalışana sen çalış. Ona hizmet et. Onun için bakıyorsun Allah'ın yolunda şeriat için cihat eden adamlara, bütün Müslümanlar onlara hizmetçi ol. Çünkü onlar Allah'a hizmet ediyor. Mevla dünyaya emrediyor, buna hizmet et. Adam fakir, parası yok, pul yok ama şeriat ve sünnet uğrunda ilim ameli salihle meşgul olduğu için dünyanın en büyük zenginleri elini eteğini öpüyor, ne dersen yapar. Ne de? Dünya emir almış. Bana hizmet edene o emri tutacak. Ama ne buyuruyor diye anda? Sana hizmet edeni hizmetçi al. Onun için bu millet olmuş dünyanın kölesi, dünyanın kölesi. Adam diyor kazanıyorum, kazanıyorum, hoca diyor. Harcadığıma geçinemiyorum, canım çıktım, geçinemiyorum. Bereketin yok. Bereketin yok. Cemaatin yoksa, sohbetin yoksa, Kur'an'ın yoksa, zikrin, fikrin yoksa, evde tefsir, hadis okunmuyorsa, Yahudi Hristiyan filmi çalıyorsa, bereketin yok demek. Çok zengin de olsan huzurun yok. Bunalım içindesin. Milyarlık adamlar, eroin, eroin, esrar, esrar, içki, kumar, niye? Sıkıntılarım geçmiyor. Hani bir elle tutulacak, gözle görülecek derdi yok. Ama Allah onun kalbine öyle bir dert vermiş, bir sıkıntı vermiş. Rabbisini bulamama derdi. Allah'ını tanımama derdi. Bütün dünyanın tamamı bir adamın olsa, o adamın kalbi Allah'ın zikrinden boş olsa, onun kalbi dertlerle doludur. Söze bak. Büyüklerin sözü bu. Bütün dünya bir adamın olsa, kalbi zikirden boş olsa, onun kalbi dertlerle doludur. Ama bir adamın kalbi Allah'ın zikriyle meşgul olsa, hiçbir sesi olmasa, kalbinde Mevla'nın zikri fikri onun yarı, dostu, yardımcısıdır. Hiçbir derdi yok Allah'tan başka. Allah'ım kalplerimizi ibadet-i taatıyla, zikriyle, fikriyle, rabıtalarla, murakabelerle mutmain olanlardan eylesin. Amin. Estağfirullah. Elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb. Kullarım açın gözünüzü, bir gün açarlar gözünüzü pahalıya mal olur. Ben uyandırıyorum şimdi sizi, huzur mu arıyorsunuz, rahatlık mı arıyorsunuz, sıhhat afiyet mi arıyorsunuz, hayır bereket, iki cihan saadeti mi arıyorsunuz? Ancak benim zikrimle kalpler aradığını bulur, korktuğundan kurtulur. Başka yolu yok. Ben sizden rızık istemiyorum. Ben size beni yedirin de demiyorum Allah buyuruyor. Kurban oldu, hepinizi yediriyorum diyor. Yemek parası mı aldım sizden? Su parası mı aldım sizden? Hava parası mı aldım? Bir dükkan ediyorum, hava parası kaç yüz milyon, hava parası. Allah-u Teala bu aldığımız nefeslerin parasını alsa bizden, kime diyecek ki onu? Mevla buyuruyor, ben yemem, ben içmem, uyumam, muhtaç olmam, ben razzak-ı alemim. Karıncasından, filine, insanından, cinine rızıklarını gönderenim, çok kuvvet sahibiyim. Onun için benim gibi zata kulluk etmek gerekir, yakışır. Bu size şereftir, bana kulluk size şereftir ama benim düşmanlarıma kölelik sizin için rezilliktir ya. Niye dünyanın gavuruna mahkum olasınız ya? Şu şeriata, şu sünnete dönmemenin faturası ne kadar ağır ödeniyor ya? Şu katliamlar, şu anarşi, şu pahalılık, şu milyonlarca insanın ırzı namusunun heder olması, bu milletin aç açık gezmesi, şu bütün toplumun bunalımı, hep şu şeriata sünnete dönmemekte, inat etmenin zararıdır ya. Ne lüzum var bu inada? Seni kendine kulluk için yaratmış, daha ne arıyorsun? Kul ol ona ya. Yok ya Rabbi, ben sana kul olmayacağım, düşmanlarının kölesi olacağım. Ahiretine cehennemin dibini boylayacağım. Bunun için mi yarattım seni ya? Arkadaşlar, ancak ona ibadetle emrolundular. Kullar ancak ona ibadetle memurdurlar. Ama nasıl ibadet edecekler? Sırf onun için. Bir şey ortak etmesinler. Ey bu kalplerimiz çıfıt çarşısı. Bir namaz kılıyoruz, felanca gördü mü acaba? bir oruç tutuyoruz, şu adam nasıl anlayacak acaba benim oruçlu olduğumu? Bir para veriyoruz, hemen makbuz kes, görsünler, desinler, bu ihlas yok bizde. Estağfirullah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kim bana kavuşmak istiyorsa, hepiniz bana kavuşacaksınız ama ak yüzle kavuşmak istiyorsa, rızamı kazanmak istiyorsa, salih amel işlesin, bana yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin. Siz kul olduğunuz halde ortak istemiyorsunuz da, ben sizin Rabbinizim, ortak arar mıyım? Ben ortağa muhtaç olmayanların en zenginiyim. Kim bana bir amel yaparken ona başkasını katarsa, terakkuhu ve şirkehu, onu da bıraktım, yaptığı amelini de terk ettim. Gitsin sevabını kime gösterdiyse, kime işittirdiyse ondan alsın. Benden alacağı yok. Ben onlara ancak ibadet etsinler, bana kulluk etsinler emrettim. Ne şartla? İbadeti sırf benim için yapmak şartla. Bunun da çaresi neydi dedim size? Tarikat ve hakikat vasıtasıyla devamlı zikrullah üzere olarak, oturarak, yatarak, her halde Allah'ın zikriyle, mürşid-i kamillerin verdiği vazifelerle kalbi tatmin ederek, Allah'ın zikrinden mutmain kılarak Mevla'nın gayri dertlerden kurtulmakla olur. Bunların sözünü duyursun. Sen fazl-ı kereminle bu ibadeti, bu ihlası da nasip eyle bize ya Rabbi. Şu cemaate katılmak, şu cemiyette bulunmak, şu sohbetleri dinlemek ancak senin fazl-ı kereminle oluyor ya Rabbi. Şu anlatılanları tatbik edip zevken tatmak ve yaşamak da ancak senin muvaffak kılmanla olacaktır ya Rabbel Alemin. Şu cemaatimizin kadın erkek hepsine, hepimize acilen ihlas nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ivezsiz, garazsız, desinler, görsünler, işitsinler, beğensinlerden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Sırf sana teslim olmak nasip eyle. Kalbi sana ayırmak nasip eyle ya Rabbi. Kalpler senin elinde, onu dinine taatına döndür ya Rabbel Alemin. Kalplerimizi cemaline döndür ya Rabbel Alemin. Amin. İkiliye yer verme kalplerimizde ya Rabbi. Tek senin korkun, tek senin sevgin, tek senin rızanı aramak derdini ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Amin Allahümme ya Müdürsel. Bu dualar boşa gitmez, yere düşmez. Sizin aminleriniz elhamdülillah. Cemaatin bereketi. Daha nasıl bana kulluk edecekler? Hunefa, hanif olarak. Ne demek hanif olarak? Size bunu birkaç kere söylemiştim. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti neydi? Hanifiyet. Ne demek hanifiyet? Belki de çoğunuz bunu diyemedik. Halbuki biz o milletteniz. Milleti İbrahim'deniz. Hanifiyet üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi. Bu'ittu bil hanifiyyeti semhati. Bu'ittu bil hanefiyyeti semhati. Ben çok müsamahakar, hanif bir din ile gönderildim. Ne demek? Bütün batıllardan Allah'a dönme. Kısaca, hanif kime diyorlar? Bütün batılları bırakıp hakka dönen insan hanif oluyor. İbrahim Aleyhisselam bütün putları kırdı, büyük putun kafasına da baltayı taktı. He? Ondan sonra ne dedi? Estağfirullah. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatarâs semâvâti vel ardı hanîfâ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ben yüzümü yedi kat gökleri yoktan var eden, yedi kat yerleri hiç yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Sizin taptığınız bütün putları düzme düzenleri, yalan yanlış uydurma batılları terk ettim, hakka meylettim. İşte Hanifa. Efendiler, ben Müslümanım deyip de 20. asırda şeriatla idare edilmez diyen Hanif değildir, müşriktir. Allah'a ortak koşmuş, kafirdir. Faizsiz yönetilmez diyen müşriktir. Amerika'ya, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenmez diyen müşriktir. Hanif olamaz. He? Bu milletin önüne çıkıp karşı... Hanif olamaz. He? Bu milletin önüne çıkıp karşısına geçip, ben de Müslümanım ama kısas devri geçmiştir, rejim devri geçmiştir, efendim zinanın, faizin, şunun bunun yasak edileceği dönemler geçmiştir, İlerlemiş milletlere uymadan çağ atlayamayız, ayak uyduramayız diyen adamlar müşriktir. Onları sevenler de Hanif olamaz. Olamaz. Namaz da kılsalar olamazlar. Çünkü batılları terk edecek, hakka dönecek, şeriata dönecek, sünnete gelecek, ehli sünnet ve cemaate iştirak edecek. İslam'ın, Kur'an'ın, şeriatin en büyük düşmanı dinsiz, imansız, masonlarla beraber olan ne olur? İslam'dan bin konak uzaktadır. Kendisini Müslümanım diye aldatmasın. Öldüğü vakit kendi de anlar ki aldanmıştır. Allah'ın dinde makbul bir iman sahibi değildir o. 20. asırda da şeriat geçerlidir. 40. asırda gelsek yine şeriat geçerlidir. Ve bakın şerruhu fi kulli vaktin ila yevmil kıyameti vertihali. Böyle bir şeriat gönderdi bize ki kıyamet kopuncaya kadar o şeriat bakidir, daimdir. Allah'ım onu ila yevmil kıyam payidar eylesin. Amin. Allah'ım bizi ondan ayırmasın. Çoluk çocuğumuzu da ona inanmaktan ayırmasın. Kıyamete kadar neslimizi hanif eylesin Allah. Bizden bir zerre cehenneme nasip eylemesin Allah. Amin ya Amin ve Sâin. Ey gidi arkadaşlar, toprak ne kadar üzüldü toprak. Kendisinden parça alınacağı zaman değil. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacak. Dünyanın bütün topraklarından sert, yumuşak, kirli, siyah, beyaz, kırmızı, her cins toprak var. Bütün topraklardan al bir avuç bana getir diye Adem Aleyhisselam'ın hamurunu yoğuracağı zaman, çünkü bütün o mayadandır insanlar. O hamurda her renk, her çeşit olduğu için onun çocukları muhteliftir. İşte insanoğlu. Kimi siyah, kimi esmer, kimi kumral, kimi beyaz, kimi sert, kimi yumuşak, kimi güleç, kimi soğuk, somurtkan. Hep o toprak huylarından. Her topraktan bir zerre alındı. Kimin mayası nereye denk geldiyse o çamur Allah'ımızın kudretiyle yoğulacak. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi, bu vazifeyle memur etti. Cebrail Aleyhisselam geldi, topraktan her zerresinden bir avuç alacak. Toprak dedi ki, Allah aşkına bugün benden bir parça alırsın da yarın ondan bir kısmı cehenneme gider. Yapma bunu bana dedi. Cebrail Aleyhisselam dedi, Allah'a sığındım dedi. Rabbimizin huzuruna vardı. Ne yaptın? Ya Rabbi, toprak beni sana saldı, ben ona dokunamadım. Mikail gitsin. Mikail Aleyhisselam geldi, aynı muamele. Toprak ne diyor? Benden bir avuç almak mühim değil ama bundan cehenneme gidecekler olacak. Benim parçam gitmesin cehenneme. Allah aşkına alma benden dedi. O da alamadı. İsrafil gitsin. O da beceremeyince Azrail gitsin. Azrail Aleyhisselam geldi, toparladı, alacak götürecek. Toprak dedi, Allah'a sığınırım benden alıyorsun bugün yarın cehenneme benim parçam gitmesinden. Azrail Aleyhisselam dedi, ben de Allah'a sığınırım onun emrini kırmaktan dedi, çok konuşma dedi. Aldı, söktü götürdü. Rabbimiz bunu getirdi mi? Getirdim, tamam. Ademoğlunun canını almaya da seni görevlendirdim, acımıyorsun dedi. Çünkü Cebrail'i, Mikail'i göndereceğim, adam diyecek Allah aşkına bırak beni, bırakacak o. Ondan sonra dünya dolacak, millet adım atacak, yer yok. Şimdi Azrail Aleyhisselam geldi mi, adam diyor ki, bir dakika müşahede et bana. Ekkırni, beni tehir et. İlahi celin karib, ne kadar? Hep yarım saat. Yani o çok ister canım. Kaç sene verirsen bayılır da. En azından 5 dakika ver. Ne olacak? Saddaka. Ben bu zamana kadar ölmeyeceğim diye para veremedim. Sadaka zekat veremedim. Şimdi vereyim diyor. Bırakıyor mu Ezrail Aleyhisselam? Ve ekün minas salihin. Ben namaz kılamadım, oruç tutamadım. Hacca da gidemedim. He? Ne bileydim sen böyle aniden geleceksin de beni alıp gideceksin. Ben sana bu kadar mektup gönderdim. Ben almadım adresime mektup. Ne? Ananı almadın mı? Babanı almadın mı? Neneni almadın mı? Karşıki komşu gitmedi mi? He? Hepsi gitti ama ben zannetmiyordum ki ben öleceğim. İnanıyorsun ama bir emelle yaşıyorsun yani. Ölmeyecek gibi yaşıyorsun. O geldi mi çekiyor çıkarıyor. Şimdi düşünmek lazım. Şu toprak ne kadar yalvardı Allah'a ki benden parça alma da yarın cehenneme bir zerre nasip olmasın. Biz nasıl düşünmeyiz arkadaşlar? Doğuruyoruz, doğuruyoruz. Evet, doğurmak emirdir. Tenâkehû tekâderû. Evlenin, çoğalın. Feinni ubâhîküm ülümem. Kıyamet gününde ben sizinle ümmetlere karşı iftihar edeceğim. Benim ümmetim çok olsun. Doğurun. Sakın doğum kontrolü falan yaptırmayın. Masonlara uymayın. Gavurların nesli kesiliyor. Onun için Müslümanların neslini azaltmaya çalışıyorlar. Onların ekseriyeti ihtiyardır. Gençlerinin de ekseriyeti eğitlidir, eroinmandır, gebermiş bir millettir onlar. Kökleri kesik. Müslümanlar da ekseri gençtir. Müslüman milletin nesli genç geliyor. Onun için evlenin, çoğalın. Ama cehennem için çoğalmayın. Ateşe göndermek için doğurmayın. Önce kendinizi sonra çoluk çocuğunuzu o ateşten koruyun. Efendiler, çok düşünelim. Allah'ın şeriat nizamı sünnet-i seniye hakim olmadan gözümüz açık gidersek bu nesli nereye bırakacağız he? Bu kuzuları, bu kurtların eline mi bırakacağız? Allah'ımızın düşmanlarına mı bırakacağız? Onlar bunları kafir yetiştirsinler. Onun için ölmeden bir an evvel İslam nizamını kurmadan ahirete gitmeyelim arkadaşlar. Bir an evvel. Eğer biz bu dertle yaşar, bu dertle ölürsek Allah'ımız bize kabirde de gösterecek o devleti. Ahirette de gösterecek. Çünkü Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Asıl diriler onlardır. Bugün Osmanlı ecdadımız Allah için can veren, kan dökenler haydır, diridir. Bütün kıldığımız namazların sevabı onlara yazılıyor. Bütün oruçlarımızın sevabı onlara yazılıyor. Madem ki şeriat sünnet için çalıştı, bize emaneti bıraktılar. Bütün yaptıklarımız bir o kadar onlara. Biz de kendimizden sonra geleceklere din-i mübin İslam emanetini bırakabilirsek kıyamete kadar gelecek neslimizin sevabı bizim defterimizdedir. Bir çocuk doğurmak size şaka gelmesin. Bir evladın var. Ondan ne kadar çocuk, ne kadar torun, kıyamete kadar binlerce, yüz binlerce, milyonlarca torunu gelecek insanlar oluyor. Yüzlerce sene, asırlar boyu gelmiş, geçmiş ecdadımız. Hepsinin nefesleri sayısınca sevap yazın. Allah için bir çocuk yetiştirelim. Dikkat edelim. Bize bir tek şeyi emrettiler. Allah'a ibadet edeceğiz. Sırf onun için ibadet yapacağız. Batılları bırakacağız. Hakka döneceğiz. Şeriat ve sünnet yoluna boyun eğeceğiz. Kainatın efendisi, Allah'ımızın en sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala tarafından bir emir aldı. O emir sizin kulağınıza vurdu mu? Ne emretti Mevla'nın? Estağfirullah. Ve'mur ehleke bis-salati ve's-sabir aleyha. La nes'eluke rizqa. Nahnu nerzuquke vel-aqibetu lit-taqva. Habibim, çoluğuna, çocuğuna, kızına, gelinine namazı emret. Sen de namaza devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Bu milletin hepsi düşmüş, geçim derdi. Aman çocuğuma, torunuma daire bırakayım, iş bırakayım, güç bırakayım. Bir tanesi düşünmüyor şuna din bırakayım, iman bırakayım. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz sizden rızık istemiyoruz. Biz rızıklandırmayacağımız, bakmayacağımız kulu yaratmayız. Biz bir kulu yaratıyorsak onun rızkını, onun ruhunu yaratmadan 2000 sene evvel, 4000 sene evvel yazmışız. Rızık endişesi yapmayın, geçim derdine düşmeyin, fakirlik korkusundan çocuklarınızı katletmeyin, doğumdan doğurmaktan da kaçmayın. Ama mesele nedir? Namaza devam edin, çoluk çocuğa ehli sünnet inancı namazı emredin. Siz de başlarında namazda bulun, onlara da kıldırın. Öğleni kıldın mı? İkindiyi kıldın mı? Abdest aldın mı? Böyle görevli olun. Çobansınız. Sizin de rızkınızı vereceğiz. Çocuklarınızın da rızkınızı vereceğiz. Netice takvanındır. Kim Allah'tan korkar, emirlerini tutar, yasaklardan kaçar. Akıbeti hamide güzel son onundur. İstediği kadar milletin nazarında fakir olsun, hakir olsun. Ama kim ki bu yoldan ayrılır, milletin nazarında ne kadar rütbeli, makamlı, şerefli olsun, onun neticesi haraptır. Ebedi cehennemde yanmak. Şimdi en mühim mesele nedir? Demek ki imandan sonra namazdır. Bu ayetten de bu anlaşılıyor. Bu ayeti delilenin şimdi bundan sonra gelecek kısmı neden bahsedecek? Kullar neyle emrolunmuşlar? Bir, unutmayacaksın. Ancak Allah'a ibadet. Orada iki tane kayıt var. Birinci kayıt neymiş? Hanif olarak batılları bırakacak, hakka meyledecek. Benim şeriat nizamıma dönmedikten sonra ibadetini kabul etmiyorum diyor. İkinci şart ne? Ha, birincisi ihlas, sırf Allah için yapacak. İkincisi tam Allah'a dönecek, onun dinine bağlanacak. İki şartla bana kulluk edecek. Fakat bütün ibadetler, taatler, emirler, yasakların içerisinden özellikle ne emrettim onlara? Ve yuqimus salate ve yu'tuz zekate ve zalike dinul kayyime. Bugünkü ders sadece hunefa kelimesini okuyabildik. İnşallah önümüzdeki hafta sizden Allah rızası için rica edeyim de çoluğu, çocuğu, gençleri, evde ocakta duranları, maça kaçanları, kahveye kaçanları, televizyona kaçanları hepsini yalvarın yakarın. Allah'ımızın bir emri olan imandan sonraki namazı şöyle bir detaylı konuşalım, beraberce konuşalım. O namaz dinin direği onsuz olmaz. Onun için onu geçiştiremeyiz şimdi, namaz deyip geçemeyiz onu. Onu da bir işleyelim inşallah. Ondan sonra bir de zekatı işleriz inşallah. Bir şey dendiği zaman kulakta kalsın inşallah oradan. Arkadaşlar, şimdi bitti fakat sabredin yani, çıkmayın ki benim de boğazlarım yorulmasın, ses gürültü olmasın. Kısaca ilan edeyim, diyeceklerimi deyin, gideyim. Yolumuz var çünkü karşı tarafa vaaza yetişiyoruz. Şimdi geçen haftalar anlattığım gibi medresemizin inşaatına başlayacağız inşallah. Yakında harfiyatı yaptıracağız. Belki bir harfiyat 100-200 milyon, sırf harfiyat. 200-200 milyon. Ondan sonra temel parası belki milyarlar tutacak çünkü bu cami-i şerifi görüyorsunuz diyelim, şunun 2-3 misli, yani ileride yapılan ilaveyle beraber 3 misli. Bu şaka bir şey değil. Onun için inşallah kadın erkek cemaatimizden, erkeklerden özellikle rica ediyorum. Boğazınızda, kolunuzda, parmağınızda altın var ise ateş taşıyorsunuz, haram taşıyorsunuz. Resulullah birinin parmağında gördü, aldı attı. Dediler ona ki o haramdır diye attı ama al onu paradır. Para olarak kullan dediler, helaldir, para olarak altın kullanılır. Ben Resulullah'ın attığını nasıl alırım dedi. Ateştir. Onun için ne kadar altın erkek varsa takan, hepsi o altınları bir defa haramdan kurtarsın, Allah'ın yoluna bu medreseye versin bir. Kadın üç tane bileziğini çıkartmış, getirmiş, vermiş, bir de pusula yazmış. Diyor ki, her şeyimizle destek edeceğiz, sonuna kadar burayı yapacağız, canımız feda olsun diyor. Bir kan ayaklı, ayağında ayakkabısı yok, su geçiriyor, üç bileziğini kalkıp veriyor. Biz erkek olacağız, 10.000 lira vereceğiz, elimiz titriyor, akrep var sokamıyoruz. Ama ikindi de cenazemiz kalksaydı, görürdük günümüzü. Vallahi yemin ediyorum, hepiniz Allah'a ne diyecektiniz? Döndür beni dünyaya, ahirete gönderemedim. Yemin ediyorum, ayet var, ayet okudum size şimdi. Ezrail Aleyhisselam'dan müsaade istemeye lüzum yok. Çabuk götür beni Allah'ıma demek lazım. Onun için de yüz lazım. Şu medrese bir an evvel olsun, İslam nizamının gelmesinin temeli atılsın. Binlerce, yüz binlerce alim dünyaya yayılacak oradan inşallahurrahman. Kadın erkek seferber olun, Allah için rica ediyoruz. İkinci istirhamımız, bu rehber kitabı çıkmıştır. Fakat cemaatimizden biraz üzgünüm. Neden üzgünüm? Bir altın rehbere 2,5 milyon lira kayıt olup verirken, kalkıp televizyona şuraya buraya reklam parası milyonlara harcarken, kimisi milyarları harcarken, şu temele verilecek paraya ait olmak üzere, sırf medresenin temeline vermek üzere bir 100 bin lirayı bile icabında... İlâ şerefin nebî ve âlî ve sahb-ı mücâhidin hâkâr. Envâtina envâti azcama ve...